NPO Radio 1. NTR. Soar Stories. Hajar Yacoubi. Hallo en welkom bij Soar Stories, het radioprogramma dat je hoort tijdens de Ramadan. En dat op het moment waarop meer dan 1 miljoen mensen in Nederland wakker worden om te ontbijten voordat het vaste begint. Mijn naam is Hajar Yacoubi en ik neem je het komende half uur graag mee op deze vroege vrijdag. Wil je meepraten tijdens dit gesprek? Dat kan. Doe dat dan vooral door een berichtje achter te laten in de NPO Radio 1 app. Binnen 10 minuten je boodschappen bij de voordeur hebben met flitsbezorging, eindeloze dopamine scrolls op sociale media, onbeperkt online winkelen met een swipe op je telefoon, nieuwe mensen ontmoeten en alles binnen handbereik hebben. Tegenwoordig wordt het steeds makkelijker om in onze grootste of kleinste verlangens en behoeftes voorzien te worden. Maar wat is de impact van zo'n instant gratification samenleving? Instant gratification, het direct bevredigen van verlangens zonder daar inspanning voor te leveren. Nou, wat zijn de gevaren van zo'n samenleving en waar stevenen we met elkaar op af? Juist nu tijdens de Ramadan, een maand waarin 1,2 miljard moslims wereldwijd zich expliciet onthouden van bepaalde verlangens, denk aan eten, drinken, maar ook intimiteit, is dit iets waar we dieper op induiken? Dat doe ik allereerst hier in de studio met Chantal Schinkels, schrijfster van het boek Het Koopinfuus. En we bellen ook zo met Marieke IJskoot, tv-presentatrice en duurzame lifestyle-expert. Maar allereerst Chantal, welkom. Ik begin bij jou. Goedemorgen. Super fijn dat je hier bent, zo vroeg. Hey, ik vertel dat eigenlijk al een beetje. We maken Soar Stories ook ter gelegenheid van de Ramadan. En reflectie en bezinning die zijn daar een belangrijk onderdeel in. En daarom beginnen we ook iedere aflevering met het trekken van een kaart van onze kaartenspel. We hebben hier een stapeltje kaarten in de studio liggen. Waar allerlei vragen op staan. En aan jou de eer om er eentje te trekken. Ja, mijn vraag was, wat had jij altijd willen weten over de Ramadan, maar nooit durven vragen? Nu ben ik wel benieuwd. En het is niet zozeer dat ik het niet durf te vragen, maar ja, ik heb eigenlijk nooit de ruimte gezien om de vraag te stellen. Maar ik vroeg, en je hebt een beetje al volgens mij iets, een tipje van de sluier opgelicht, maar wat ik me afvroeg, jullie, er mag nu gegeten worden, begrijp ik, maar eet u dan heel de nacht? En wat dan? Slapen jullie nog? Hoe zit dat? Wat gebeurt er 's nachts? Inderdaad, of het gewoon aan één stuk door is. Want even voor mijn ik zou namelijk aan één stuk door eten. Heb je ooit een keertje meegevast of iets anders? Ik heb wel een poging gewaagd. Ja? Ja. Oké, okay, dat is overdag op een gegeven moment gewoon een stuk gelopen? Of? Ja, ik heb wel vooral in het eten. Maar, nou, ik snap het wel hoor. Nou, ik denk dat is voor iedereen natuurlijk anders. Maar ik kan zeker delen hoe dat bij mij is. Meestal, ik probeer tegenwoordig wat bewuster om te gaan met wat je dan binnenkrijgt. Dus ik probeer altijd, dan klink ik als zo'n gymgirl, maar wat proteïne binnen te krijgen bij maaltijden. En ik denk dat de meeste mensen wel ervaren dat als je een hele dag niet hebt gegeten en dan van in de avond iets gaat eten, dat je heel snel vol zit. Dus aan één stuk door eten is wel een beetje de fantasie overdag. Maar dan als puntje bij paaltje komt, dan hou je dat eigenlijk niet echt vol. Nee. Nee. En waar begin je dan mee? Eerst wat te drinken of kleine hapjes? Heel veel mensen beginnen met een dadel eerst. Wat je daarna eet is best wel cultureel bepaald. Maar je ziet in heel veel culturen dat soep toch wel een eerste maaltijd is. Omdat het lekker warm is, iets lichter op de maag. Dus dat wordt wel vaak gegeten en genuttigd. En dat doe je dan samen? Of? Ja, dat is okay. Dus eigenlijk het iftar-moment. Het is het moment waarop mensen gaan eten, zo heet dat dan. En dan vaak met familie of vrienden samen rond de tafel. Dus hoort ook wel die gezelligheid bij. Beantwoord dat een beetje de zeker vraag? Zeker weten. Ja, dus er zitten heel veel gezinnen nu samen een hapje te eten. Ja, dat is een mooie gedachte. Ja, en dat is dan vat je ook meteen de kern van Soar Stories goed samen. Want dat is inderdaad nu. Dan gaan mensen worden dan in de nacht wakker om even nog iets te ontbijten voordat het vaste begint. Dus mocht je luisteren, laat het even weten. En als je Soar nu aan het doen bent. Hey Chantal, als ik naar het onderwerp duik, want we doen het ook expliciet natuurlijk in deze maand, omdat als we stilstaan bij behoeftes en verlangens eigenlijk die we hebben, daarvan onthouden, daarop ingaan, daar wel of niet in handelen. In jouw boek, Het Koopinfuus, schrijf je ook over eigenlijk hoe we verslaafd worden gemaakt aan online bestellen. Nou, online bestellen is één onderdeel van die instant gratification samenleving. Maar kan je voordat we beginnen even misschien voor ons een beeld schetsen van wat die instant gratification samenleving nu eigenlijk inhoudt? Wat zijn de onderdelen daarvan? Zeker. Het komt neer op dat wachten dat zijn we niet meer gewend. Als we iets willen hebben, dan willen we het nu. Ja. En zo makkelijk mogelijk. En we zijn constant op zoek naar beloningen, directe beloningen. Ja. En dat vinden we in steeds meer... dat kunnen we op steeds meer manieren kunnen we dat voor elkaar krijgen. Wat voor manieren? Nou, bijvoorbeeld social media is misschien nog wel de bekendste natuurlijk. We, zijn, we maken eigenlijk content om likes te krijgen, om comments te krijgen. We hechten daar heel veel waarde aan ook. Ja. Omdat het ook weer aangeeft van, oh, we zijn iemand, mensen vinden ons leuk. Maar je kunt het ook zien in gezondheidsapps. Ja. Als je je stappen wilt tellen, dan kun je bijvoorbeeld badges winnen. Je krijgt constant feedback over hoe je het doet. Ja. Streamingdiensten. Dus kijken wanneer je wil en wat je wil. Ja. Maar wat we ook de laatste tijd steeds vaker zien... en dat is in het online shoppen steeds meer... is een vorm van gamification. Dus dat zijn eigenlijk spelletjes spelen... om meer kortingen te krijgen of meer producten te kunnen kopen. Okay, en een heel mooi voorbeeld is dan... je kent de Chinese webshop Temu. Ja, een soort van AliExpress is dat precies, eigenlijk. Precies, ja, ja. En zij hebben een spel en dat heet Farmland. Ja. En daarmee kun je graan virtueel laten groeien. Maar om dat graan virtueel te laten groeien, heb je water nodig. Mm. En dat water is eindig natuurlijk. Ja. En door het doen van opdrachten, zoals een bepaalde pagina... doorscrollen van een product. Okay. Of een minuut lang een pagina doorkijken. Hmm. Bepaalde producten aankopen. Kun je dus meer virtueel water verdienen. Oh, wow. Als je het ook doorgeeft aan je familieleden... kunnen ze ook weer ervoor zorgen dat je meer water krijgt... om dat graan te laten groeien. En dat zorgt ervoor dat je steeds meer tijd besteedt op zo'n app. Ja. En dat je ook steeds meer gaat kopen. Ook omdat je constant wordt verleid en wordt getriggerd om... nou ja, weer naar een directe beloning op zoek te gaan. Ja, en dat blijkt ook echt dat retailers die deze vorm van gamification gebruiken... dat ze zien dat mensen langer een app gebruiken. Okay, maar daar was ik benieuwd echt, naar. Ja, daadwerkelijk meer besteden. Ja, ja, want dat zeg je, het is gewoon onderdeel van het spel... om aankopen te doen, om daar verder in te komen. Is dat een beetje dat verslavingselement wat je ook benoemt? Omdat spelletjes zijn natuurlijk ook voor heel veel mensen super verslavend. Dat is precies, dat is een van de manieren om ons... en dat is ook een vorm van een directe beloning. Zorgt ervoor dat er iets wordt getriggerd in ons brein. Ja. Dat is een soort dopamine-shot. Ja. En een dopamine-shot zorgt ervoor dat we ons blij voelen. En dat we bijvoorbeeld als we lekker eten of iets moois kopen... dan worden we daar blij van. En dat dopamine-shotje zorgt er ook voor dat we het gedrag blijven doen. En het vervelende aan dit alles is dat je ook steeds meer nodig hebt. Waardoor om hetzelfde je dus, effect te voelen. Precies, en dan, nou ja, dan kun je dat wel in vergelijking trekken met andere dingen... waarbij dat... natuurlijk ook het geval is. Met andere verslavingen bedoel je eigenlijk. Ja. Maar wacht, daar zeg je eigenlijk wel iets wat heel belangrijk is volgens mij. Want je zegt, als je heel veel dopamine binnenkrijgt... dan heb je een volgende keer nog meer nodig... om datzelfde geluksgevoel te krijgen. Ja. Als ik dat even vertaal naar het voorbeeld dat jij noemt binnen online shoppen... betekent dat dan dat mensen ook steeds meer bijvoorbeeld moeten kopen, moeten hebben... om daar dezelfde kick eigenlijk van te krijgen? Ja, dat. Maar ook dat ze steeds meer op hun schermpjes zitten... en steeds langer op hun schermpjes. Zitten om diezelfde blijheid te voelen. Ja. En dat is ook natuurlijk ook op social media het geval. Op het moment dat jij bijvoorbeeld 100 volgers hebt, dan wil je de 1000. Heb je de 1000, dan wil je de 10.000. Ja. Het is eindeloos gebeuren. Ja. Hey, ik zit ook heel veel te kijken. Hè. Als ik naar mijn, ik ben zelf 24, maar ik heb heel veel en ik zie om mij heen generatiegenoten die ook wel bijvoorbeeld veel flitsbezorging doen. Dus dat je boodschappen binnen 10 minuten op je deurmat ligt, bij je voordeur, online bestellen. Het is de volgende dag meteen in huis. Je kan swipend mensen ontmoeten. Daar hoeft niet heel veel moeite meer in worden te gestoken. Ik ben even benieuwd, hoe zijn we hier gekomen? Want ik zit gewoon bijna te denken, wat zijn de ontwikkelingen zeg maar die ertoe hebben geleid dat we op dit punt zijn gekomen met elkaar? Ja, dan ga ik toch weer terug naar dat dopamine shotje. We zijn van nature, ons brein werkt zo, dat we zoeken naar die directe bevrediging, directe beloning als het ware. En daarin is het dopamine enorm belangrijk. Het is zelfs zo belangrijk is dat we... maar constant op zoek zijn naar nieuwe vormen van beloningen. En hoe we Dat is natuurlijk ook gebruikt door de technologie sector. Ja. In het design bijvoorbeeld. Een heel mooi voorbeeld is bijvoorbeeld Infinity Scroll. Dat zie je natuurlijk terug in op social media. Maar de Infinity Scroll is dat je eigenlijk... Er zit geen einde aan je feed. Dus je kan eeuwig op je tijdlijn doorscrollen. Precies. Ja. En wat daarmee gebeurt is dat het ook weer het dopamine shotje in ons brein triggert. Ja. Omdat het elk nieuw filmpje, elke nieuwe post is weer een nieuwe beloning. Ja. En wat zijn dan zeg maar even de... Wat zijn de mijlpalen eigenlijk op de weg hier naartoe, als ik het zo moet noemen? Want welke ontwikkelingen hebben tot dit punt geleid? In eerste instantie wilden ze iets ontwikkelen waarbij je dus gewoon heel erg makkelijk, want daar draait het om, gemak. Ja. En daar is de Infinity Scroll uit voortgekomen. Ja. Maar het vervelende van die Infinity Scroll is dat omdat je maar blijft doorscrollen, kom je in een soort machine zone terecht. Oké, wat betekent en een machine dat? Zone is dat je, misschien herken je dat wel, je bent aan het doorscrollen en ineens een half uur later. Ah. Je hebt totaal geen tijdsbesef meer. Ja. Je weet niet dat je honger hebt, dat je dorst hebt. Je kunt het een beetje vergelijken bij de mensen die dagenlang achter een fruitmachine zitten in een casino. Mm. Die hebben diezelfde machine zone en die vergeten ook alles om zich heen. Mm. En dan kan het zomaar, je bent gewoon eigenlijk een beetje de weg kwijt. Ja. En wat daar dan ook weer uit blijkt, is dat je dan ook meer impulsieve beslissingen gaat nemen. Ja. Dus je bent zo in een andere... Eigenlijk niet heel bewust bezig. Als je een beetje zombie-achtig, als ik dat zo hoor. Ja. Hey, Chantal, je hebt dan voor ons een beetje geschetst eigenlijk waar we staan, hoe we hier zijn gekomen. Ik ben ook even benieuwd om wat dieper een duik te maken in wat de gevolgen van dit systeem zijn, hè, op ons als mensen. Dat noem je eigenlijk al een beetje. Maar ook op het welzijn van de wereld, van de planeet. En daarover gaan we ook in gesprek met onze volgende gast. Dat is Marieke IJsko, tv-presentatrice en duurzame lifestyle-expert. En als het goed is, hebben we Marieke nu met ons aan de lijn. Marieke, ben je daar? Zeker, goedemorgen. Goedemorgen, welkom. Wat super fijn dat je er bent. Hey Marieke, we hadden het net al heel veel met Chantal hier in de studio over hoe we eigenlijk zijn gekomen in deze, wat we dan noemen, instant gratification samenleving. Als we het hebben over de impact daarvan, wat zou jij zeggen dat de grootste impact is van de manier waarop we nu onze samenleving met alle snelle dopamine, alle snelle behoeftes die zo bevredigd kunnen worden. Wat is de grootste impact daarvan voor ons als mensen? Ja, de impact is natuurlijk gigantisch. Niet alleen, zoals Chantal net al heel mooi schetste, op het feit dat we een soort van zombies worden met z'n allen. En eigenlijk in een bepaalde rol worden geduwd, constant. Consument. Ja. We zijn natuurlijk ook burger, we zijn mensen, we zijn vriend, we zijn... We zijn partners, we zijn allerlei identiteiten, maar consument lijkt toch wel de grootste pet te zijn die we eigenlijk op moeten. Ja. Ik denk ook niet dat we hier zijn gekomen doordat we dat zelf nou zo graag willen, maar doordat er natuurlijk heel veel industrieën zijn die ongelooflijk goed inspelen op dat dit met ons gebeurt. Dat dopaminesysteem in ons zo werkt, wordt ongelooflijk handig gebruikt of ook wel misbruikt om natuurlijk zoveel mogelijk te verkopen. Mm. En dat heeft effect op ons als mens, maar ook heel erg op de mensen die dit voor ons voor elkaar moeten krijgen, natuurlijk. Mm. En de aarde, waar al die grondstoffen En als je zegt de mensen die dit voor ons voor elkaar moeten krijgen, wie bedoel je dan? Ja. Nou, bijvoorbeeld, stel ik koop iets in een webwinkel en dan moet het bij mij bezorgd worden. Ja. Dat betekent, hè, de standaard is een beetje iets bestellen volgende dag thuis. Dat zei jij net al. Ja. Dat betekent dan dus dat er iemand voor mij, heel veel mensen eigenlijk in die hele keten, 's nachts moeten gaan werken. Ah, om dat de volgende ochtend bij mij te krijgen. Mm. Ik vind dat best een heftig effect. Ja. We vinden het al best lang duren met z'n allen vaak als het een paar dagen duurt. Ja. Maar als je daar even over nadenkt, heel veel van de dingen die je bestelt heb je echt niet nodig de volgende dag. Er zijn een paar dingen, medicijnen, er zijn een aantal dingen waar dat echt voor geldt. Ja. Maar voor het grootste deel van de dingen die wij bestellen, moet ik het morgen hebben? Nee, precies. Mijn leven gaat gewoon door als ik het niet morgen heb. Ja. En dus, ik kan ook helemaal niet meer kiezen. Ik kan niet zeggen tegen bol.com of Wekamp of Amazon of doe het mij maar over een week. bijvoorbeeld. Ja? En zorg ervoor dat eigenlijk alle pakjes die bij mij in de buurt moeten komen bij elkaar worden gezet. Ja. En dan breng je ze naar één punt. Dan kom ik het of ophalen of er rijdt een handig wagentje. Gewoon even één wagentje door mijn buurt. Ja. Dat kan niet. Ja. Dus ik word eigenlijk ook gedwongen al. Geef me die optie. Geef me een andere keus. Maar die is er niet. En dat heeft dus bijvoorbeeld heel veel effect op de mensen die in distributiecentra werken. Ja. Maar het heeft ook enorm effect op de mensen die al die spullen moeten maken. Ja, natuurlijk. Ik hoor je Want eigenlijk. Als het hele systeem is, zo veel mogelijk, zo snel mogelijk, voor zo weinig mogelijk. Ja. Ja, dan moeten mensen natuurlijk echt heel lang en heel hard werken om dit direct voor elkaar te krijgen. Ik hoor je zeggen, inderdaad, iemand die betaalt daar. Er zitten eigenlijk heel veel verborgen kosten in dat systeem. Wel heel interessant wat je trouwens nu zegt. Want inderdaad, we hebben het dan over dat alles steeds makkelijker wordt gemaakt. Maar het kan niet vertragen, inderdaad. Je hebt dan wel de optie om het extra snel te laten bezorgen. Ja. Of de default, dus eigenlijk de standaard levering die ook al best wel snel is. Maar er is niet een optie om daarin te verslomen. Dus breng het over een week naar me toe. Of wat jij zegt, op een soort van iets slomer op één plek. Zodat het ook qua planetaire uitstoot wat lager is. En ik hoor je ook zeggen, als ik morgen iets krijg, dan betekent het ook dat iemand in de nacht voor mij gaat werken. En staan we daar genoeg bij stil als we de morgen bezorgd knop zien. Even Chantal, als je Marieke zo hoort, heb jij nog aanvullingen op die impact? De grootste impact voor mij is het stukje retouren. Omdat we zo impulsief besluiten om dingen te kopen. Ja. Sturen ook heel veel weer terug. Ja. Gemiddelde retourkosten om het retour te nemen is €15. Er zijn natuurlijk heel veel producten die hebben niet eens een marge van €15. Mm. En het gevolg daarvan is dat er heel veel producten gewoon op bij een opkoper terechtkomen in het meest positieve geval. Ja. En het meest negatieve geval op de vuilnisbelt belandt. Echt waar? Ja. Dus als ik even voorbeeld, hè, ik koop een shirt. Of ik koop 10 shirts en daarvan stuur ik er 9 terug. Want dat is dus wel tegenwoordig veel gebeurd. Hè, dat mensen veel inslaan en dan allemaal terugsturen. Dan is het voor sommige bedrijven goedkoper om dat te vernietigen, op een vuilnisbelt te laten belanden, dan om het terug in de schappen te krijgen. Precies. Oh, wauw. Ja. Oké, nou, als we het hebben over uitstoot op die manier, dan is dat evident. Toch, als ik dit zo hoor, maar dan. Dit is toch ongekend? Maar ja. Serieus. Ja. De aarde gaat eraan, hoor, mensen. Echt waar. Ja. Want we hebben het nu natuurlijk even gehad op de impact op de mensen. Die is gigantisch. Mm. Maar we trekken de aarde echt leeg. Ja. En je denkt dan dus inderdaad, nou ja, ik koop iets en ik stuur het terug. Ja. En dan komt het wel weer in de winkel. Chantal heeft gelijk, dat is gewoon heel vaak dus niet zo. Ja. En doordat het ook allemaal maar steeds sneller moet, met flits bezorgen binnen 10 minuten. Het moet steeds sneller, het moet steeds meer. Ja. Die hele druk op de aarde ook en op de grondstoffen en alles wat we hebben om op te wonen, eigenlijk. Ja. Ja. Die wordt steeds hoger. Ja. We zuigen het leeg. Ja. En we hebben het niet eens echt heel erg door. Want je ziet heel veel hiervan dus niet. Ja. Het is heel verborgen. Ja, ja, ik zie in de tussentijd dat er in de chat ook wat binnenkomt. Karin die zegt, er is ook een andere optie. Bestel geen pakjes, ga gewoon naar de winkel. Het meeste is best in een winkel te kopen, zegt ze. En Eduard die zegt ook, dopamine wordt aangemaakt voor de aanschaf en niet daarna. Dat vind ik wel even interessant, want ik vraag me ook echt af, waarom grijpen we dit zo aan dan? Want toch als we weten wat de impact is, als we weten dat we het eigenlijk echt niet zo nodig hebben, waarom zijn we dan toch zo gretig om toch inderdaad als een supermarkt 5 minuten verder oplopen is flitsbezorging te bestellen, om toch de volgende dag heel veel kleding allemaal terugsturen te doen? Chantal, hoe kijk jij daarnaar? Ik denk dat het ook, we leven in een gehaaste samenleving. We denken dat we weinig tijd hebben. En we denken ook dat dit soort oplossingen gewoon tijd besparen. Maar als je echt kijkt naar hoeveel tijd je kwijt bent aan het uitzoeken van producten en het ervoor zorgen dat ook die flitsbezorger voor je deur staat, dan soms dan is het gewoon sneller om even naar de supermarkt te gaan. Terechte opmerking van dan koop je toch in de winkel. Ja. Maar dat is een mindere directe beloning, omdat je daarvoor, je moet je schoenen aantrekken, je jas. Ja. Je moet naar de winkel toe lopen. Ja. Dat duurt al te lang voor die directe beloning. Dus we zijn echt soort van een maar hele mentaliteitsschutje aan het maken. Marieke, ja? Right? Ja, vertel. Ja, we krijgen dit aangepraat. Nou ja, omdat, je hebt helemaal gelijk, dan moeten we helemaal schoenen aantrekken en allemaal moeilijke dingen doen en zo. Mm-hmm. Maar als je 5 jaar geleden terugdenkt, helemaal niet zo heel ver geleden, of een paar jaar geleden, toen bestond er helemaal geen flitsbezorging. Ja. En het is niet zo dat we met z'n allen dachten, Mijn leven is niet compleet. Ja. Het zou veel beter zijn als ik nu naar een app kon en daar chocolade hagelslag kon bestellen, die dan over 10 minuten bij me is. Ja. Niemand dacht dat. Ja. Dat denk ik tenminste niet in mijn omgeving. Dus natuurlijk, hè, dus, dit is bedacht om ons steeds verder in die fuik te krijgen. Ja. Dus ik denk ook veel van dit soort dingen, ook bij het kopen van kleding of bij het kopen van gadgets of dingen die met of superfoods en zo. Ja. Dit zijn echt heel slimme reclame marketingtechnieken die ons vertellen dat we niet gelukkig zullen zijn zonder dit. Ja. Maar we zijn, denk ik, het zou zomaar echt goed kunnen dat we een stuk gelukkiger zijn zonder dit. Ja. Allemaal. Ja. Want wie wil zombie zijn of zo? Ja, precies. Ja. Echt. Ik denk aan het beeld achter de fruitmachine. Maar dat is wel interessant, want je zegt eigenlijk, hè, Marieke, van er wordt vraag gecreëerd. Dus er bestaat, voordat flitsbezorging bestond, heeft niemand ooit gedacht, ik wil binnen 10 minuten een avocado op mijn voordeur hebben liggen. Maar nu het er is, zeggen mensen, ja, maar met flitsbezorging kan het wel. Dus je creëert eigenlijk vraag als bedrijven. Dat vind ik wel even interessant, want ik hoorde je ook eerder zeggen van, hey, toen ik je vroeg van, waarom grijpen we dit zo aan als mensen, te zijn, nou, het wordt ons aangepraat. Het begint niet bij mensen zelf. Chantal, jij hebt een soort van diepe duik ook gemaakt in hoe die systemen, online webshops in elkaar zitten. Wat denk jij dat de diepere motivatie is die achter bedrijven zitten die instant gratification met kopen bevorderen? Is het echt puur winstbejag? Is het een andere soort van sociologische reden of psychologische reden dat zo gebeurt? We weten heel veel over de werking van het brein. Ja. En dat die informatie die gebruiken we in het design, in het ontwikkelen van nieuwe diensten. Ja. En dus natuurlijk heeft een enorme stroomversnelling meegemaakt bij de komst van de iPhone, met de smartphone zoals we hem nu kennen. Ja. Die heeft ervoor gezorgd dat alles in handbereik is geraakt. En wat we als mens heel erg lastig vinden, als ik bijvoorbeeld jou zou vragen, wat wil je liever? Wil je €100 vandaag of €150 volgende week? Dan kiezen de meeste mensen voor die €100 vandaag. Okay. Omdat we een overwaardering geven aan die snelle beloning. Ja. En dat soort informatie gebruiken bedrijven om bepaalde designaanpassingen, bepaalde diensten te bedenken om je over te halen om meer te kopen of toch even door te scrollen of toch nog even een post te plaatsen. Mm-hmm. En als je dan kijkt naar wat dan de toekomst daarin brengt, wordt het erger? Ja, dat denk ik wel. Omdat wat daar nog bij komt kijken is dat die enorme dataverzameling die we online gewoon eigenlijk allemaal gratis weggeven over onszelf, waar onze voorkeuren liggen en wat dan ook. In combinatie met AI, met de vormen van algoritmes, weten deze algoritmes eigenlijk nog beter onze voorkeuren te tonen. Ja. Waardoor we dingen zien waar we nooit over na hebben gedacht. Ja. En dat we het dan toch ineens willen hebben. Ja. En dat ons leven niet volledig is zonder dat ene product of zonder dat ene of die ene dienst of wat dan ook. En dan heb je het over echt die gepersonaliseerde reclames. Die je dan, dat je denkt van, ik heb het laatst met een vriendin gehad over een vakantie naar. En dan zie je dat precies als advertentie daar staan. Precies. Mag ik zeggen dat ik dat een eng toekomstbeeld vindt als je het zo schetst? Want je zegt eigenlijk, we gaan al best wel snel en het gaat nog erger worden. Ja. Ja. Ja. Marieke, hoe luister jij daarnaar? Ja, niet te doen, toch dit? Ja. Echt? Ja. Dit is absoluut een soort van angstbeeld. Ja. En ik denk dat het ongelooflijk belangrijk is om dit te herkennen en je er tegen verzetten. Mm. Om niet alleen onszelf, maar ook de wereld te redden. Ja. En hoe doen we dat? Ik denk dat dat verzetten? Essentieel is. Nou ja, ik denk, het is superbelangrijk om je hier bewust van te zijn. En ik vind echt, het is super dat er bijvoorbeeld boeken komen zoals het Koopinfuus van Chantal, maar ook op veel meer andere plekken, denk ik, moet hier bewustwording van komen. We moeten dit van de daken schreeuwen, eigenlijk. Ja. Ja. Want het is heel verborgen. Ja. En ik denk dat juist het verborgene ervan, dat zie je in duurzaamheid ook vaak, dat je dus de impact van jouw aankoop op bijvoorbeeld een kledingarbeider in Bangladesh niet kan zien. Mm. Maar die is er wel. Ja. En eigenlijk, dat voelt altijd als heel erg ver van je bedshow. Ja. Maar als we bijvoorbeeld nu met z'n allen even zouden kijken naar het naadje van je mouw, bijvoorbeeld. Ja. Die is er daadwerkelijk door iemand met de hand op een naaimachine ingestikt. Ja. Dus persoonlijker dan dat kan het bijna niet. Daar raakt eigenlijk de handen van die persoon jouw huid. Mm. Het zit direct op ons en aan ons. Ja. En dus Zonder die kleding bijvoorbeeld kunnen wij de deur niet uit. Nou hoeft dat straks ook niet meer in deze AI-bestel alles naar samenleving. Maar dat is, dit is denk ik echt iets wat we ons niet moeten laten overkomen. Maar waar we zelf, en daar is die zombie-staat zeg maar denk ik ook zo belangrijk in. Ja. Hoe meer je in die machinezone komt, hoe minder je bewust eigen beslissingen neemt. Ja, maar belangrijk dus, om daar dus... daar dus eigenlijk bewust van te zijn en daar stil bij te staan. Ja, en te herkennen wat er gebeurt. En wat je dat er inderdaad constant op een manier met je wordt gecommuniceerd die je daarin wil houden. Ja. En die je dus echt niet gelukkiger maakt. Dat geloof ik echt niet. Ook mooi wat je zegt. En we moeten seks hebben en we moeten gewoon leven, zeg maar. Ja. Ja. Nou, en ook wat je zegt over... puur omdat iets goedkoop is, betekent het niet dat de kosten daarvan laag zijn. Je spreekt heel erg over die verborgen kosten. Dus als je het hebt over een leefbaar loon dat niet betaald is, of wordt met een ander woord ook wel true pricing genoemd, hè, de klimaatimpact die niet wordt meegewogen. Die kosten die worden uiteindelijk door iemand betaald. En als het niet door ons is, dan is het wel door iemand die dat betaalt in de vorm van een loon wat niet leefbaar is, of in de vorm van klimaatschade. En houden we daar ook rekening mee. Chantal, als we het hebben over... Dat zijn ook kosten die wij uiteindelijk wel zelf betalen. Hè? Ja. Want de vluchtelingencrisis en de klimaatcrisis... dat is die misschien op korte hier. Termijn niet onze kosten. Maar dat zijn wij wel ook met z'n allen. Ja. Chantal, wat zou jij zeggen dat er voor nodig is... om onweerbaarder te worden tegen de impacten van... de instant gratification samenleving? Ja, wat ik heel bijzonder vind... Is dat een gemiddelde consument... die maakt zich hier niet zo druk om. Die vindt namelijk gemak veel belangrijker... Dat zij bijvoorbeeld gepersonaliseerde content krijgen in hun nieuwsbrieven, op websites of in advertenties, vinden ze alleen maar heel erg handig. Ja. En dat is dan, dat maakt ook deze discussie heel erg lastig. Er zijn ook een groep mensen die zeggen: ja, maar dit gaat niet over mij. Ik trap daar niet in. Ik trap niet in manipulatie online. Daar ben ik immuun voor. Maar wat we dan niet beseffen is dat het echt op breinniveau triggert. Het werkt echt op breinniveau bij heel veel mensen. Ja. Maar het maakt niet uit of ze hoog, laag, opgeleid zijn. Wat voor werk ze ook doen. Mm. Iedereen die is hier gevoelig voor. Mm. En dat moeten we niet vergeten. Ja. Wat daarin heel erg belangrijk is, is dat we natuurlijk... Nou, we hoorden net al een stukje bewustwording. Ja. Maar ook een stukje zelfbeheersing. Er zijn natuurlijk al van die bewegingen gaande... dat je digitale detox gaat doen. Ja. Dat is ongeveer de enige manier dat je, als je het even weglegt... en dat je met jezelf afspraken maakt van... oké, dit is mijn schermtijd, hier laat ik het bij. Ja. En vooral ook kritisch gaat nadenken over van... ja, wil ik eigenlijk nog wel in dit... aan deze manier van online shoppen en van directe meedoen. Beloning aan meedoen. Ja, ja, mooi. Hey, ik hoor je zelfbeheersing noemen. Marieke, als ik misschien naar jou ga, hè, hoe zie jij een beetje de relatie tussen al die instant gratification, die directe bevrediging die we kunnen hebben, en mensen die spirituele of filosofische waarden hebben? We maken dit programma ook hier tijdens de Ramadan, juist waarin onthouding en bezinning en reflectie deze maand heel erg centraal staat. Denk je dat ook een rol kan spelen om ons te weren tegen dit soort zaken? Ja, mooi. Ik denk dat die connectie juist echt heel belangrijk is. Mm. Als we meer stilstaan bij onze waarden en het mens dat we willen zijn, het leven dat we willen leiden en de impact van onszelf op andere mensen en de wereld om ons heen, is dit natuurlijk een heel mooie plek om te beginnen. Ja. Omdat het, als je hier anders mee omgaat, is het niet alleen beter voor jezelf, maar ook voor alles en iedereen om je heen. Ja, dat is toch eigenlijk wat je wil. Ja. Wat mooi. Het is volgens mij een mooie laatste boodschap om deze uitzending mee te eindigen. Ik wil jullie heel erg bedanken. Dankjewel Marieke voor het inbellen. Dankjewel Chantal dat je hier bent. En dit was het dan weer. Sorrow Stories van 5 april. Een aantal wijze lessen. Bewustzijn in het moment. Goed nadenken over waar iets voorbij komt. De verborgen kosten ook echt zien. Dit is ook mijn laatste aflevering in deze serie. Sorrow Stories die maken we voor de maand Ramadan. En de Ramadan die zit er alweer bijna op. Ik vond het ontzettend bijzonder en leuk om jullie tijdens deze nachten te vergezellen. Maar morgen is het programma gewoon weer terug hoor. Dus geen zorgen. Van 5:30 tot 6:00 ochtends met mijn collega Doen Ninjamaker die je alles gaat vertellen over de revolutie van beeldvorming en representatie in de filmwereld. Voor nu nemen wij hier onze laatste slok en hap voordat het vaste begint. Als je deze aflevering wilt herbeluisteren, dan kan dat via alle podcastplatforms. Nu hebben we het nieuws en daarna luister je lekker door. Bedankt voor het luisteren en tot ziens.